Pe strada din Viflai țara de Crăciun. Când din Viflaim să iasă, să opriră la o casă, Iisus s-a născut în țara de Crăciun. Lângă poartă un tânăr sta, s-a născut în țara de Crăciun.